Bu dünya şimdi huzuruma ne yüzle geldin? Derse Allah ben ne cevap vereyim? Ramazan verdi. Akşam tatlı tatlı iftar etmedin. Niçin doğru yollarıma gitmedin? Derse Allah ben ne cevap vereyim? Ezanlar okundu, niçin duymadın? Sen niçin Rahman'a secde kılmadın? Ben de sana cennetimi vermedim. Derse Allah ben ne cevap vereyim? Ben seni yarattım has güller gibi. Kaş verdim, göz verdim, sümbüller gibi. Amelini söyle, bülbüller gibi. Derse Allah ben ne cevap vereyim? Derse Allah ben ne cevap vereyim?